Welkom iedereen bij IT-bende 295 van 30 januari 2015 in de Boxhanger Luxala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Mogelijk haakt Brenno de Winter straks nog aan. Ja, we waren opeens, gisteren was er natuurlijk opeens een zogenaamde hacker die het NOS-journaal overnam. Ja, hij had beweerd dat hij allerlei geheime gegevens had en dat hij meer wist. Maar dat hele verhaal is verdwenen eigenlijk. Ja, maar het is ook echt, als je dus gaat kijken op internet, dan is het een persoon met Facebook profiel. En voor de rest eigenlijk geen GitHub account, geen niks. Hij heeft ongeveer als hacker niet echt een spoor nagelaten, zal ik maar zeggen. Dus... Nee, maar ik vond het wel opvallend dat vanmorgen in de Telegraaf de man werd als waanzinnige werd afgeschilderd. Terwijl ik heb dat, want die man die staat daar met dat pistool, ik weet niet eens of het een echt pistool was, met een geluidstuk. Nee, het is nep gebleken. Ja, dat leek ook een nep pistool, want een pistool met een geluidsdemper, ik bedoel, dat is heel moeilijk aan te komen. Dat is niet zomaar, pistool kan je nog wel kopen in België, maar een geluidsdemper, dat is toch weer een stukje verder. Dus hij stond daar met dat nep pistool, heel rustig eigenlijk. Helemaal niet dat je zegt van een waanzinnige die wat wil. Of, oh, hij was vrij rustig, hij praat met iedereen. De kwalificatie die we van die man krijgen in de media is duidelijk een beetje gemanipuleerd. Van dit zijn zotten en dit kan allemaal niet. Goed, het lijkt mij ook wel een beetje in de war. En wat hij allemaal zei over hackers en zo, dat is dus nergens te verifiëren op internet. Want normaal vind je natuurlijk altijd sporen. Maar als je even nadenkt en je gaat in zo'n pand en dat je denkt, voordat ze me nou helemaal gelijk gaan afknallen, dan verspreid je dus het gerucht dat er allemaal bommen zijn geplaatst. En als ze hem afknallen, dat ze dan even nog daarover nadenken. Ik bedoel, dat was natuurlijk ook een optie voor geweest voor de politie, om helemaal niet die man... Dat vind ik niet. Wij als hackers zouden natuurlijk gewoon het NOS-journaal signaal aftappen. Ja. We zouden toch niet helemaal het pand niet eens ingaan? Nee, volgens maar je boodschap. Het was natuurlijk allemaal binnen de verhalen van terreur en angst en lone wolves. En is dit dus iemand die in dat profiel valt van die lone wolves? Ondertussen weten we, en dat was gisteren op het Engelse Niels ook, dat de angst voor lone wolves in cyberspace en wat ze daaruit kunnen vreten eigenlijk veel groter is dan wat ze, zeg maar, ja, ik bedoel, een man kan met een pistool of met een Kalashnikov een aantal mensen ombrengen. Maar met cyberspace wapens, met cyberwar, kun je natuurlijk veel meer doen. En daar zijn ze eigenlijk heel erg bang voor. Ik bedoel, leg maar even een paar ziekenhuizen plat of zo, ja? Nou, we zagen maandag, ik geloof maandag is er een drone tegen het Witte Huis gevlogen of zo. En die is niet nergens op enige radar of security systeem, zijn geen alarmen afgegaan. Dus je kan gewoon met een drone naar het Witte Huis toe vliegen als lone wolf. Dus ja, daar op dronegebied gebeurt er nu is net gisteren of zo is er een 30 mile zone, no drone zone afgekondigd boven de Super Bowl. Dus je mag nu in 30 miles vanaf de Super Bowl mogen geen drones vliegen. Maar alle individuen kunnen natuurlijk drones kopen, alle lone wolves. Ja, daar kan dus ook van alles mee gebeuren, zal ik maar zeggen. Ik begrijp eigenlijk in basis dat in Nederland er helemaal geen drones mogen vliegen. Ik weet niet of dat waar is. Ik weet niet of iemand van jullie dat weet. Maar ik ken iemand die er een heeft. Mm-hmm. En het schijnt inderdaad wel een probleem te zijn. De keuringsdiensten, ik weet niet precies hoe de dienst heet, die over vliegverkeer gaat. Mm-hmm. Die schijnt al half tegen te zijn. En daar is op zich wel wat voor te zeggen. Maar wat moet je dan op je weilandje illegaal vliegen of zo? Nou ja, kijk. Ik denk dat zo'n drone... Die zijn vrij groot. Vrij zwaar. Of dat kan het althans zijn. Degene die je als consument kunt kopen. En als je daar niet goed mee omgaat... dan kunnen daar hele vervelende dingen mee gebeuren. Mm-hmm. Dus ik denk dat... Je kan tegen het Witte Huis aanvliegen. Nou ja, dat zou kunnen. Maar je kunt ook, als je bijvoorbeeld... Wanneer is zo'n ding leuk? Als er een evenement is, dan neem je iets op. Mm-hmm. Stel dat zo'n ding nou door zijn batterijen heen is, of op wat voor manier dan ook, en het ding stort neer van een ongeluk. Dus er kunnen best ongelukken mee gebeuren. En ik kan me zo voorstellen dat besef je een bepaalde wetgeving willen of dat je een vet haalt. Ja, maar ga even, breek even in bij je tandarts. Roof met een beetje rode handschoenen aan zijn röntgenapparatuur. Ja, laat dat materiaal in een drone en laat dat op het Witte Huis vallen. Ja? Dan heb je redelijke paniek. Mm-hmm. Ja? Ja, nou ja, er was nu dus bij het incident natuurlijk ook al paniek van, we zijn niet beveiligd. Misschien moeten we ook verbieden om adem te halen, want er zijn heel veel mensen die kwaad. Nee, maar drones zijn bij natuurlijk... ademhalen gaat iedereen dood, dan heb je ook nergens last van. Nou ja. Maar luister, dus ik denk dat wat men nu allemaal wil, hè, er zijn dus allerlei maatregelen worden aangekondigd, ook op dat cyberspace beveiligingsgebied. En ze willen, nou goed, Cameron zegt, we willen geen versleuteling meer, dus bijvoorbeeld WhatsApp, dat moet allemaal eruit en alles moeten we kunnen doorzoeken en liefst real time en nou ja goed, dus onze vrijheid wordt enorm ingepakt. We gaan op veel grotere schaal webbedrijven, ISP's gaan we weer aanpakken. Ik overdrijf nou net een beetje, maar hoe ver wil je nou gaan dan? Elke techniek kan misbruikt worden op een of andere manier. Mm-hmm. Dus hoe ver wil je nou gaan? Dat is... Nou ja, goed, daar zijn leuke boeken over geschreven. 1984, you know, Brave New World. Er zijn voldoende science fiction schrijvers die dat hebben aanzien komen. Dat we in een wereld komen waarin de overheid, of een overheid, of een club die zichzelf overheid noemt, zoals de NSA, ons totaal in de hoek zetten en in de gaten houden wat niet alleen wat we doen, maar binnenkort ook wat we denken, want dat is waar het nu allemaal om gaat. Hoe haal je uit vage emoties en nou, maar goed, we hebben een Facebook-account van onze vriendelijke Tariq. En dat is nog steeds online. Ik heb hem gelinkt in de podcastplayer.com bookmarks. Daar kunnen we op dat profiel hebben toch niet kunnen achterhalen met al onze data dat dit zou gaan gebeuren, toch? Dat profiel is vrij onschuldig. Dus ja, maar goed, de actie is toch ook heel erg onschuldig. Hij staat daar in zijn eentje met een neppistool en hij wil wat tijd. Het zou net zo goed een studentengrap kunnen zijn. We weten nog helemaal niks. En alles gaan bezoeken, grote computers erop loslaten. Niks mag meer, je mag geen lol meer hebben. Maar hij is wel toch op de universitaire. Hij zit op de universiteit, heeft VWO gedaan, is niet één van de. Hij heeft een IQ 127 of zo, dus hij zal best wel afstuderen en zo, dat soort dingen. Daar ben ik niet bang voor. Maar is deze man, laten we zeggen, instabiel of wat dan ook? Ja, en daar komt die grote vraag: wat voor soort mensen doen dit eigenlijk? En dat is waar men nou allemaal naar kijkt. Men wil via allerlei methodes wil men aan de hand van je internetgedrag kunnen bepalen, want iets anders hebben we niet, maar binnenkort misschien, weet ik wel, je smartphone of je smart wristband van Samsung stuurt ook de gegevens maar even door, en als je dan in de massa loopt en jouw bloeddruk is boven de 180, nou dan halen we je eruit en dan zeggen we dat is voor je eigen veiligheid, maar je kent die verhalen van de Israëli's hebben op een gegeven moment allerlei lijsten gemaakt van: als je in de bus zit en er zit iemand naast je die zit te prevelen, die kijkt je niet aan. Ziet er normaal uit, maar heeft wel een grote tas. En beweegt moeilijk, dan is dat waarschijnlijk een terrorist. En de boodschap is, die moet je dan aanvallen of gelijk maar uitschakelen. Want dan loop je geen risico als je in die bus zit. Ja? We gaan naar zo'n situatie toe. Dat als je maar een profiel hebt, een buurt komt van dit profiel is, als je naar dit profiel kijkt op Facebook, is er wat niks aan te detecteren. Behalve dan dat hij wat rare water challenge heeft uitgevoerd. Nee, maar goed, dan zeg je, er is niks mis. Maar in de krant staat dat deze man, die gelijk als op basis van zijn voornaam, neem ik toch aan, een Turkse jongen is of niet? Een Turkse Nederlander, laten we het zo duidelijk zeggen. Ja? Ik heb me daar nog niet in verdiept. Dat heb je niet. Het grappige was in de Telegraaf stond links Tariq Z. En een andere Tariq die ze net doodgeschoten hebben. Dat was ook een Turkse jongen. Dus ik denk dat het een Turkse jongen is. Maar daar gaat het weer niet om. Wat doen we met dit soort mensen? En welke bedreigingen volgen er voor ons uit? Ja? Wat mag ik niet meer? Wanneer kom ik op? Binnenkort moet je dus wel, als je naar de NOS-studio wil, moet je natuurlijk wel je schoenen uitdoen en zo. Ja, maar weet je wel dat daar al meneer Volkert van de G ook op datzelfde NOS-terrein fortuin heeft afgenomen? Mm-hmm. Maar aan de hand daarvan zijn natuurlijk al allerlei security maatregelen genomen, wat dit dan het eindresultaat van is. Dus, maar nou, inderdaad, dus je krijgt dan een soort vliegtuig, vlieghaven soort bewaking. Terwijl, net zoals je net zei, een beetje hacker die doet dat anders, die zorgt gewoon dat die pijpen, het is ergens tussen die studio en je zag duidelijk gisteravond dat het mogelijk is. Er was zoveel gerotzooi met die verbinding dat je denkt, nou, deze verbinding is wel af te takken ergens. Er wordt gesproken over adequaat optreden. Ze hebben daar al 2,5 uur over gedaan om weer in de lucht te komen. Ik vond het een zootje. Ja? Het is gewoon in Luxemburg een pijpje ompluggen. Ja, ik bedoel, ik heb zelf een televisiestation gehad en dat is gewoon een kwestie van op dat moment. Het is gewoon een kwestie van RTL4 bellen en zeggen, geef mij even een pijp en hier besturen mensen precies. En jullie, het gebouw staat ernaast. Ja, het is echt, en dat zie je dus altijd in dat soort gevallen. En dan als je dan s'avonds, de hele avond was er televisie en op een gegeven moment was er een programma van zeker Jinek of zo, denk ik, zo'n vrouw. En daar had ik meneer Riesje van Riesje, die werd als hoofdcommissaris afgeschilderd. Dat was wel zijn rang, maar hij is nooit hoofdcommissaris van Amsterdam geweest. Ik heb die man echt in de tijd dat hij hoofdcommissaris was, omdat hij de tweede man was van Amsterdam, alleen maar horen liegen over wat er allemaal gebeurd is. En de zelfmoorden, hij had een heel verhaal over een vent die dan zelfmoord had gepleegd, waar we misschien wel, laten we zo zeggen, ze hadden gewoon afgeknald. Ja? En dat zelfmoord genoemd, dat soort dingen. De opwinding over dit soort situaties is paniekvoetbal. En dat zien we dus helemaal rond cyberspace op dit moment. De maatregelen die vorige verplichte internetpaspoorten. We gaan een database aanleggen van alles. We koppelen alles aan alles. Als je naar de dokter bent geweest en je hebt een keer te hoge bloeddruk of een beetje depressie. Dan weet je wat, dan sluit je maar even op. Mensen die jaren geleden, toen IS begon en toen het gezien werd als een legitieme beweging om de Shia of de Sunni, weet ik van wat, een positie te geven. We hebben mensen €50 overgemaakt naar een of ander nummer. Die mensen zitten nu in de gevangenis. Ja? Hmm. En daar maak je dus terroristen van. Hè? Want ze zitten niet zomaar in de gevangenis. Ze zitten 23 uur op cel of zo. En 1 uur per dag worden ze dan gelucht en ze mogen met niemand praten. En iedere keer worden ze, weet ik veel, gevisiteerd. Daar maak je mensen maar van. Maar in basis, als we even op de IT terugkomen, dan moeten we dus big data analyseren. Maar we moeten ook alles encrypten, zodat we geen big data meer hebben mogelijk. En daar zit dus een soort crux. Dat er dus straks als alles geencrypt is, dat je dan ook helemaal niets meer kan analyseren. Of mogelijk moet je dan weer nieuwe technieken bedenken om dwars door de encryptie dingen te analyseren. Ja, wat moet je doen? Nou, je kan ook de VPN-verbindingen verbieden. Ja, zoals ik al eerder zei, je kunt dan alles wel gaan verbieden. Nou, dat is nu net Want gebeurd. Er is altijd iets in wat China wat is dat fout net mee gebeurd. Kan gaan. In China, er is een groot probleem nu in het zakenleven. Want alle buitenlandse bedrijven die gebruiken VPN's om te kunnen werken. En die zijn nu verboden. Dus dat is een beetje lastig in China. Ja, maar het kan toch worden misbruikt? Ja, maar dat betekent ook dat nu alle bedrijven in China gaan verlaten. Alle technologiebedrijven. We durven niks meer, we mogen niks meer en we kunnen niks meer. Maar ook gewoon een gewone fabriek gaat binnenkort uit China weg. Want als je niet meer kan communiceren. E-mail was de belangrijkste business tool. Nou ja, goed. Je kan wel communiceren. Maar op zo'n manier dat iedereen mag meekijken. Ja, dat schiet al niet op dan. Nee, dat het is nu. Het wordt nu ook. En ik moet ook heel erg gaan oppassen. Want ik ben niet van mening dat het allemaal veel te ver gaat. Dus dadelijk staat er hier een busje voor de deur. Ik weet het niet. Ja, dat is ook een oplossing. Je hoeft het niet in China te zoeken. Je kan ook gewoon al die mensen die dat beweren buiten China oppakken. Ja. Misschien. Ja. Laten we dat doen. Maar het is maar officieel... Dus kijk, het vreemde is dat we dus een manier met een neppistool, terwijl wij weten dat als die dat gewoon als echte hacker met zijn petje van €70 van de prijspakker had gedaan, ja, had hij veel meer schade kunnen doen. Mm-hmm. Dus een wapenbeheersing in die zin, en wat daar praten we over, cyberwapens, dat is zo wijdverbreid, dat valt niet meer te doen. Je kunt niet meer mensen... Nee. Dus het enige wat je kunt doen is hun verbinding met het internet gaan zitten überwachen, ja, op allerlei manieren kijken wat daar dus komt. In feite is het systeem... Maar dat is dus tijdelijk tot we alles geëncrypt hebben. Ja, maar dat gaat toch verboden worden? Dat is toch wat daar verboden wil. Dat als je. Ik heb laatst gezegd dat ik voorzie dat het mogelijk is dat er een internetaanbieder gaat komen die zegt. Ik bied een internet aan, een alternatief internet of een dubbel internet, waarbij alleen maar mensen zitten die niet encrypten. Mm-hmm. Ja? En dat kost €5 per maand of weet ik veel wat. En dan ben je bij mij. Maar we controleren alles. Ja? Hoeveel mensen gaan zich daarbij aanmelden? Daar zul je verbaasd over zijn, want ik denk ook, ik wil dat gezeik allemaal niet, ik heb niks te verbergen, dus ik ga bij die vent voor die €5 per maand, of €10 per maand, of wat hij daarvoor rekent. Want dan ben ik van het gezeik af. Dan de politie, ja, en dan mag ik een keer een e-mail aan mijn vriendin sturen en zeggen, wat gaan we lekker, weet ik van wat, vanavond doen. Maar oké, dat, hè? Maar ik ga niet encrypten, ik ga geen foute dingen doen, ik ben een nette jongen. Ik ga bij het nette internet, ja. True, net, of hoe het maar noemt. Ja, ja die details wil die monitoring instantie toch ook niet zien? Nee, maar laat ik zo zeggen, ik accepteer dus dat ik me bij een provider aansluit waarbij alles gemonitord wordt. Mm-hmm. Totaal. Nou, ik denk dat heel veel mensen zich daarbij aansluiten, vooral de mensen die zeggen, ik heb niks te verbergen. Ja? En als dat maar groot genoeg is, krijg je dus twee werelden. Dan krijg je dus een wereld van de mensen die zeggen, ik heb niks te verbergen en ik encrypt niet en ik doe niks, want ik heb niks te verbergen en ik hoor bij de goede jongens. Dan betekent dat heel snel de mensen die dat niet doen, bij de foute jongens horen. Mm-hmm. En dat is een scenario wat ik zie ontstaan. Dat er iemand gaat denken van, nou, daar zit handel in. Ja, er zit altijd handel in de zwijgende meerderheid. Ja, en daarom, en dat is het argument tegen encryptie, je gaat dan een tweedeling in de samenleving doen. Want jij zegt, ja, nee, maar ik wil mijn privacy houden, dus ik ga wel encrypten, dus ik zit bij een andere club. Mm-hmm. Ja, dan, dat is een kwestie van tijd totdat je die andere club zo klein geworden is dat je ze wel kunt opsluiten in Guantanamo Bay of Vught of waar we dat ook allemaal willen. Mm-hmm. Dit soort ontwikkelingen. Nou ja, Marco heeft net 14 relays. Hele grote hardware gedoneerd en spul geïmplementeerd, servers geplaatst voor 14 relays voor het Tor-netwerk. Dus Mozilla heeft nu eigenlijk het Tor-netwerk weer extra verzwaard, zal ik maar zeggen. Maar via Tor zijn ook alweer heel veel geruchten over dat echt zo veilig niet meer is. Het Tor-netwerk? Ja. Nou ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel... bedrijven als de NSA en in Engeland en Frankrijk, de grote jongens op dat gebied, Rusland, al lang meerdere Tor exit networks hebben die de codes hebben aangepast dat ze dat allemaal makkelijk af kunnen luisteren. Of makkelijk, maar wel in staat zijn om het te doen. Dus hoe veilig dat de Electronic Frontier Foundation zegt toch nog steeds dat we het Tor netwerk moeten gebruiken. Ja. Of zeg jij van die... Ik weet het niet. Dat is wat ik zeg. Mm-hmm. Ik denk dat er mensen zouden moeten nadenken over scenario's. Hoe we met deze hele situatie over 10 jaar er zijn. Kijk, een paar maanden geleden een paar jaar geleden was WikiLeaks het grote gevaar. Dus terroristen uit eigen kring, Breivik, links, rechts, die zeiden van de Amerikaanse overheid is niets. Nu hebben we dat in de schoenen van de moslims gegooid. Of in ieder geval van een gedeelte van de moslims die dan ISIS steunen en dat soort dingen. Waar gaan we naartoe op lange termijn met dit soort us en dem denken? Ja? Nou, dat doen wij al eeuwen, dus dat verandert niet. Ja, maar het is heel fundamenteel. Ik bedoel, ik kijk eventjes naar bijvoorbeeld wat Apple die toch een heel duidelijk USM-Dem-politiek volgt, hoe goed ze gedraaid hebben de laatste tijd. Mm-hmm. Ja, hun producten zijn echt niet tops meer, maar ze hebben, geloof ik, wat hebben ze, wat hadden ze, 18 miljard of zo, 15 miljard? Ja, iPhone voornamelijk, hè? Ja, nou, dus voor een model waarvan je zegt, nou, het is iets groter en het is iets dikker, maar is het nou echt veel beter? Nee. Maar het is wel 600, wat is het, 600 zoveel euro. Ik heb even naar die cijfers gekeken en dan zie ik dus dat de prijs wel iets omlaag is gegaan, maar dat hun winst omhoog gegaan is. He, dus qua aantallen zijn ze flink gegroeid, maar hun omzet is niet meegegaan met het aantal toestellen. Dus ze zijn, hebben wat toegegeven, maar aangezien hun winst groter is, hebben ze waarschijnlijk goedkoper geproduceerd. Ja, mm-hmm. Prachtig verhaal, maar ook heel relatief, want 174 miljoen iOS-machines moet je vergelijken met 1 miljard Android-devices. Maar het vreemde is dat op hetzelfde moment de grote Android-verkoper eigenlijk is Samsung. En die ontslaat allerlei mensen aan de top en doet ook allerlei rare dingen. En als je goed kijkt, dan zie je dat de mensen die daarin zitten, Google, het ook een beetje wel meer winst maakt, maar toch niet. De groei is er een klein beetje uit. Amazon rapporteerde over het vierde kwartaal weer zoveel winst, maar over het hele jaar weer verlies. Ja? Ze kunnen dat niet goed maken. In feite zitten we dus in een wereld met een paar topbedrijven waarvan je zegt, is het niet een beetje te veel allemaal gebakken lucht? Ik heb van de week zitten kijken naar die film over Steve Jobs. Daar is een soort documentaire. Waar een oude vriend van mij, Dan Kotke, dat was dan de tweede, of eigenlijk de eerste employee van de twee Steves. En er was nog een derde stichter, die heette Wayne trouwens, die gaf wat geld. Maar oké, okay, maar Dan Kotke. En die dus een beetje over de oude jaren, hoe die met Steve Jobs door India gereisd heeft. En allemaal de LSD en hoe dat allemaal ging. Ja. Het aardige daarvan vind ik dat ze laten zien dat op een gegeven moment Apple in een situatie kwam dat ze een man van buiten gingen huren, hoe heet die ook weer, van PepsiCo, hoe heet die? En in die documentaire geeft die man toe dat hij eigenlijk niks anders deed, daar was ingehuurd dan om oude Apple II's te verkopen. En toen dacht ik, dat is de situatie waar Apple nu ook in zit. Die zijn bezig oude iPhones te verkopen. Mm-hmm. Ja, dat die nieuwe dingen, ach, dat hadden ze toen ook, smartphones of kleine handige computers die niet lukten. Er zijn mislukkingen ook bij Apple geweest natuurlijk. Maar in welke situatie zien we? We zien wel een enorme omzetstijging. Er wordt heel veel verkocht, maar geen doorbraak tegenover Android. En eigenlijk een groep mensen die ik steeds meer zie, die Apple-aars, die zeggen, ja, maar dit is beter. Dit werkt handig. Ik hou van Apple. Ik sta daarachter. Ja, en dat vind ik een beetje gevaarlijk. Want dat is. Nou, dat zijn allemaal tijdelijke ideeën, denk ik. We zagen wel op Android-gebied dat Cyanogen geld van Microsoft krijgt. Wat natuurlijk een beetje een bijzondere actie is op zich. Niet een klein beetje. Nou, is dat bijzonder? Nou ja. Het, ik kan me goed het voorstellen concurrerende dat Microsoft operating eigen system. Is. Toch? Ja, het is een ander operating system, maar Microsoft er wel bij gebaat dat mensen die een ander operating system gebruiken, goed kunnen verbinden met de services die Microsoft aanbiedt. Maar wat kopen ze hier? Kopen ze hier een Google Play Store? Of komt er nu een Microsoft Play Store in deze Cyanogen? Nou, ik weet het niet. Volgens mij, ik heb alleen de kop gelezen en verder het artikel nog niet. Maar ik kan me toch goed voorstellen dat Microsoft erbij gebaat is dat de Android-devices goed kunnen samenwerken met de Microsoft-diensten. Mm-hmm. Azure, de cloud-opslag, de Outlook, wat heb je? Dus als je... Daar heb je gelijk in als Microsoft als visie zou hebben dat ze het uiteindelijk van de diensten en de cloud moeten hebben. En dat ze hun operating systemen eigenlijk ofwel tot een abonneevorm, hè, daar waar we vorige week over gesproken hebben. Windows 10 zou een eerst gratis en dan een abonnee mogelijk, we weten het niet. Ja. Ja, als dat zo zou zijn. Maar dat is dus de keuze die Microsoft moet maken. Maar ik kijk ook weer naar de resultaten van Microsoft. Die vallen een beetje tegen. voor mij is, waar ik stond, een beetje de aangeslagen partij natuurlijk in de hele ICT-wereld. Ja, maar als CyanogenMD een Android operating system gratis wordt voor telefoon en Microsoft stopt er nu 70 miljoen in, dan wat doe je dan met je eigen Windows Phone operating system? Dat ga je... Ze creëren een concurrent of ze houden een concurrent in leven om... Nou ja, dan moet je dus kijken naar de verkoopcijfers van het CyanogenMD. CyanogenMD, ja. Ja, in hoeverre dat... En die cijfers hebben wij niet, maar je mag dus aannemen dat die mensen bij Microsoft zijn gekomen met een statistiekje en zeiden van kijk eens, dit zijn onze groeicijfers, dit zijn jullie groeicijfers. En als je niks doet, dan is het over zoveel maanden, hebben jullie ingehaald? Of, mm-hmm. Ja? Want in de telefoons heeft Microsoft natuurlijk toch geen positie. En ze zijn nu op de gratis weggever. Als je een tab hebt kleiner dan 8 inch, krijg je ook allemaal gratis. Maar ik ben gebruiker van 8.1 op een klein ding en ik vind het een ramp. Het is te klein, ik kan het niet lezen, mijn vingers zijn te groot. Het werkt helemaal niet. Ja? Mm-hmm. En dan zie je dus verhalen over een nieuwe holografische interface. En dan denk ik, als dat het nieuws is wat uit Microsoft komt, van Nadella, dan ben je toch wel erg beperkt bezig. Dat zijn a priori de missers, net zoals Google Glass. Daar kun je een heleboel geld tegenaan gooien en heel opgewonden doen. En ik heb allerlei prachtige verhalen gezien van niet erg betrouwbare journalisten die daar dan zeggen van, nou, maar dit is het en dit gaat het worden. En dan kijk je anderhalf jaar terug wat er over Glass gezegd werd. En iedereen likt naar Google en heel weinig mensen hebben toen gezegd van, nou, dat wordt echt een misser. Mm-hmm. Ik wel, want ik heb enige ervaring met virtual reality. Ik ga vanmiddag, is er een virtual reality meetup in Hilversum, daar ga ik naartoe. Het is overigens niet openbaar, maar voor 40 mensen waar al die dingen worden. En dat is dus de club die ook heel sterk op dat Google Glass had ingezet. En allerlei prachtige verhalen in de media van we gaan hier helemaal dingen voor ontwikkelen en dit gaat er worden enzovoort enzovoort. En ik ga vanmiddag eens peilen in hoeverre die mensen een beetje het lid op de neus hebben gekregen. Mm-hmm. Ja, of ze er nog in geloven. Ja, ja, ik denk dat er wel wat mee te maken is. Maar inderdaad, of ze het bij het oorspronkelijke idee waarom ze ermee begonnen zijn aansluit, dat vraag ik me af. Ja, goed. Hoe zit dat? Ja. Mm-hmm. Interessant. We horen het graag. De Facebook die heeft interesse getoond voor Gippy, een of andere service die GIFs kan zoeken. Dus een GIF zoekmachine. GIF is een heel oud bewegend plaatjesmodel. En die hebben nu 70 miljoen funding opgehaald. En ze worden gevalued op 80 miljoen. En dan denk ik, ja, GIF zoekmachine, is dat niet een beetje erg... GIFs is nog heel erg populair, hoor. Ja, maar is dat 17 miljoen waard? Ja, met name voor kleine grapjes. Minifilmpjes. GIF is natuurlijk een ontzettend oud formaat. En wordt daardoor door alles en iedereen ondersteund. Je hebt hele kleine bestandjes op. Mm-hmm. Dus het is een goed alternatief voor filmpjes. Maar is dat 17 miljoen waard in jouw ogen dan? Een zoekmachine voor GIFs. Ja, dat zal. Ja, blijkbaar. We zeiden net al, als je een paar cent op advertenties weet te verdienen en je hebt genoeg massa zoals Facebook en zo, dan zal het wel goed komen. Bas, ik zag je toevallig voorbij komen in mijn Skype-box. Mm-hmm. We hadden het net aan het begin van de podcast even over hacker communities en zo, omdat we natuurlijk op het nieuws een zogenaamde hacker zagen. Mm-hmm. Dit is duidelijk geen hacker, toch? Nou ja, ik weet niet wat hij verder... Ik weet verder niet hoeveel die man van computers weet, laat ik het zo zeggen. Mm. Maar het was een beetje een aparte vertoning, dus... Maar er valt nog heel weinig over te zeggen op dit moment. Ik bedoel, Ik kan wel allemaal dingen gaan roepen, maar... Kijk, er was gisteren ook een psychiater op tv en die ging even, die had even een stukje film gezien en die had volgens mij zijn oordeel al klaar. Vond ik een beetje opmerkelijk. Dus dat... Ja, maar dat stond in de Telegraaf ook. Dit is de actie van een waanzinnige. Ja. Ja. Dan denk ik van ja, weet je. Ja, inderdaad, wat jij net zei, Luc, dat het misschien wel gewoon een studentengrap is of zo. Dat zou net zo goed kunnen. Nou, ja. Kijk, hij was, deze man was er bij, ik heb zelf in Delft gestudeerd. En hij was bij Vigiel, was hij in de groep gegooid. Ja? Mm-hmm. En nou zijn studentenvereniging, dat is een katholieke studentenvereniging, Vigilius. Die hebben nog steeds van die oude onderdrukkende groentijdrituelen, waar mensen dan wel een stuk gemaakt worden en een beetje matte glap worden in de zin dat ze zich gaan verweren tegen het systeem. Mm-hmm. Je wordt nogal geïndoctrineerd als je niet meedoet, als je geen koorlid bent of Vigilius-lid bent, dan maak je het niet, oude jongens, krentenbrood, al die verhalen. En dus onderwerp je aan de meest achterlijke en verouderde groentijdrituelen. Maar sommige mensen vallen eruit. En hij is er daar dus uitgevallen. Ja, wat is er dan gebeurd? Wat ik zag was een vrij rustige stem. En een man die dus met een... het leek me te licht. Pistool met een geluidsdemper is zwaar. Hij stond dat achter zijn hand zo te houden. Dacht, het is vast niet echt. Ja? En dat hadden andere mensen ook kunnen zien. Ja? Die politieactie, misschien hebben jullie dat gevolgd. Ze hadden hem ook gewoon af kunnen knallen. Ja? Mm-hmm. Ja, als je met je geweer naar beneden staat, dat lijkt me duidelijk. Maar ik denk dat ze ook op tijd hadden geknald als hij zijn geweer omhoog getrokken had. Kijk, als het een pure grap was, dan was het wel een gevaarlijke grap, zeg maar. Want wat Martin al zegt, ze hadden hem ook uit voorzorg, om het zo maar te zeggen... Af kunnen knallen, ja. Ja, ik bedoel, hoe dan ook, zijn leven is over. Ja. Die wordt helemaal stuk gemaakt. Niet, hij schrijft straks een bestseller. Luc, jij moet beginnen met schrijven. Ja, maar dan kan je wel bezig blijven. Want er zijn natuurlijk allerlei mensen die zich bedreigd voelen. En die zich en de media zijn daar heel snel in. En ik kijk naar zo'n jongen. Geen 19 jaar, Jezus, in die tijd moest ik in dienst. Ja, zat ik in dienst. Vond ik ook niet leuk. Toen ging ik studeren in Delft. Toen kreeg ik zo'n briefje van, u was een keer blijven zitten. Dus ik moest in dienst en zo. Ja. Maar andere tijden. Maar ook, hoe waren jullie toen je 19 was? En je probeerde je te manifesteren in de wereld. En dan zie je dus inderdaad Parijs en Charlie Hebdo. En dan denk je, nou, wil ik me nog een keer profileren? Dan moet ik wat doen, ja? Ja, ik vond het ook een beetje een soort nieuw Snowden. Een soort Snowden die geen data heeft. Een soort, ik ben de nieuwe Nederlandse Snowden. Ik heb veel in de publiciteit met een verhaal. En dan is het verhaal hacker blijkbaar heel... Ja, dat zijn toch de helden van onze tijd, niet de Snowden is een soort Robin Hood geworden. Ja? Het zijn een beetje de piraten van onze tijd. Ja, dat bedoel ik niet de piraten, hoe heet dat? Muziekpiraten, maar zijn een beetje de piraten van de moderne. Ik geloof dat dit weer een reden zal zijn om nog meer beveiliging daar te hebben. Zodat als je over productiviteit praat, dat iedere medewerker van dat, ik geloof dat er 5000 mensen werken op het terrein of zo, dat die moeten allemaal voortaan een kwartier extra rekenen. Niet productiviteit om hun schoenen uit te trekken, hun riem, door een scanner te lopen, ooggescan. Dat gaat weer een heleboel geld kosten en een heleboel maatregelen. Het past mooi in het beeld. Als ik nou meneer Opstelten zou zijn, die allerlei plannen heeft om de ISP's te verplichten om dit te doen. Meneer Cameron die zegt van we mogen niet meer WhatsApp gebruiken, want dat is encrypted. Nee, het past allemaal in een soort beeld van hoe gaan wij de burger nog meer zijn privacy afnemen, bedrijven, leren met dit soort acties. Mm-hmm. Ja. Nou, ik zei gisteren al tegen een vriend van mij, een beetje cynisch, van misschien klopt het nog ook dat hij voor de geheime dienst werkt. Want wat Luc al zegt, dit speelt zeg maar de mensen van Nederlands politiestaat, speelt het zeg maar in de kaart. Ja, dat zou ook nog goed kunnen, ja. Het gaat me te ver, maar ik bedoel dat een beetje zeg maar als cynische cynische grap. Maar ik moet zeggen, wat ik een paar maanden geleden las ik wel een mooie vergelijking. En dat was, hoe heet die nou? Simon Phipps, volgens mij zei dat. Die zei dat hij ziet het als een auto-immuunreactie, hoe het Westen met terrorisme omgaat. Ja, want het hele punt is dat, kijk, het is allemaal niet zo leuk en al die onthoofdingsfilmpjes op internet en tv, daar word je ook niet al te blij van. Maar uiteindelijk, wat is nou, hoe groot is het werkelijke gevaar, het werkelijke risico dat ik of jij of dat een individu in het Westen door een terrorist wordt vermoord? Of dat hij door een auto wordt aangereden, met een vliegtuig per ongeluk neerstort of whatever. Dan, ik bedoel, als je er heel rationeel over nadenkt, is die terrorisme-dreiging is gewoon een psychologische oorlogsvoering, zeg maar. Maar niet, ja, de kans dat jij daar als individu iets van gaat merken is echt uitzonderlijk klein. Ja, behalve dus alle beveiligingsmaatregelen, want daar merk je wel degelijk iets van. Ja, maar dat, iedere dronken vent die in de auto rijdt en andere mensen aanrijdt, en dat gebeurt dagelijks, die risico's zijn veel groter. Dus we zijn een situatie bezig waarbij ons rechtsbesef totaal wordt omgedraaid. Er is nu een voorstel van meneer Opstelten die zegt, kijk, we gaan nou de nationaliteit afnemen van mensen die nu nog terugkomen, maar ik wil degenen die al teruggekomen zijn, wil ik dat ook kunnen doen. Nou, dat heet wetgeving, ex post wetgeving. Mm-hmm. Dus hij wil iets strafbaar maken, wat een jaar geleden niet strafbaar was, en dan mensen hun nationaliteit afnemen. Mm-hmm. Ja, dat is een verkrachting van een rechtsprincipe. Wat ongelooflijk is, nogmaals, ik noem net het voorbeeld van dat mensen die in de gevangenis worden gezet omdat ze in de begintijd van ISIS, toen dat nog een kleine beweging was, en dan kon je geld storten als brave moslim, kon je dan zeggen van nou, het lijkt wel een goed idee, we geven die mensen wat geld. Als je toen 50 euro hebt overgemaakt of 100 euro hebt overgemaakt, omdat je dacht dat het een humanitaire anti-Irakese regering of wat dan ook was, ja, dan zit je nu in de gevangenis. Mm-hmm. Ja. Ja, maar goed, laten we niet te veel afdwalen van het IT-bende podcast. Nou ja, het past dus allemaal in een strategie waarbij cyberspace steeds meer het terrein wordt en de manier wordt waarop wij oorlog voeren tegen elkaar, de overheid tegen ons. We kunnen denken als Opstelten zegt, nou, we zetten op ieder hoek van de straat een agent. En ik denk niet dat het onmogelijk is, hè? Want ik ben net in Egypte geweest en daar zit gewoon op iedere hoek van de straat staat zo'n stalen ding met mannen met geweren, dus dat kan ook. Maar cyberspace is het vangnet waar we gevangen worden. Nou, en waar kijken we dan naar? Nou, veel gebeurt er niet. Ik bedoel, er wordt meer glasvezel. Ik heb last van de week dat er nu officieel is de norm voor breedband is 25 megabits per seconde. En dan moet ik eerlijk zeggen, als ik mij kijk wat bij mij effectief doorheen komt, dan praat ik in honderden kilobytes en niet in 25 megabits per seconde. Maar daar gaan we naartoe. We krijgen allemaal steeds meer internet en steeds meer ICT toegeschoven. En dat is het. Ja, encryptie wordt verboden. En bitcoins ook. Of, Ja. Nou, weet je wat in dat verband misschien wel leuk is om te vertellen? Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Ik ben wel vaker in deze show geweest in verband met bitcoin. Daarom roep ik het ook even. Ja, precies. Nee, dat snap ik. Maar ik heb ook wel vaker geroepen dat bitcoin absoluut niet anoniem is. Maar goed, dat is bij de grote media is dat nog niet echt, zeg maar, doorgedrongen. Mm-hmm. Zo nu en dan lees ik wel eens een artikel waarvan ik merk dat die journalist weet waar hij het over heeft. Maar het geinige is dat nu in die zaak van de Silk Road lijkt het er dus op dat, zeg maar, om het even op te helderen voor degenen die het niet meer helemaal weten, een zwarte marktplaats op het internet waar je dus alles kon verhandelen wat je maar wou, zeg maar. En je kon onder meer betalen met bitcoins, maar je kon ook volgens mij met van alles en nog wat betalen, dollars, whatever. Nou, in ieder geval, dat is toen anderhalf jaar geleden opgerold. En het lijkt er nu dus op dat degene die ze toen hebben als verdachte aangemerkt, die ontkent dat hij, zeg maar, de grote verdachte is, de Dread Pirate Roberts. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk kan de Amerikaanse overheid nu bewijzen dat hij dat toch wel is, doordat bitcoin een kruimelspoor achterlaat. Hè, het alle betalingen ooit gedaan blijven bewaard. Mm-hmm. En als zij de wallets die ze vinden op de machines van Ross Ulbricht, zo heet het goed is. Als zij die zeg maar, de adressen, laat ik het even zo zeggen. De adressen op zijn machines kunnen verbinden met zeg maar betalingen aan de vermeende Ross of aan de vermeende Dread Pirate Roberts. Dat is zeg maar, ik noem het maar de grote verdachte of degene die ze zoeken. Dan kunnen ze daarmee waarschijnlijk aannemelijk maken dat hij wel degelijk de gezochte crimineel zou zijn, zeg maar. Mm-hmm. En wat ik hiermee dus ook wil duidelijk maken van dit bewijst wat ik al vanaf het begin even aan roep. Dat Bitcoin absoluut niet anoniem is en dat juist misschien nog wel zeg maar het grootste nadeel van Bitcoin is. Het grootste terechte, het beste tegenargument om geen Bitcoin te gebruiken, zeg maar. Is het is eigenlijk niet de cash in je portemonnee. Nee, precies. Als jij een echte crimineel bent, dan doe je het gewoon met cash of weet ik het, goud of diamanten of whatever. Maar met Bitcoin kan iedereen op de hele wereld hoeft alleen maar die blockchain te downloaden. En die kan gaan rondspeuren wie er naar wie betaalt. En er staan dan misschien geen namen meteen bij. En als ik vind dat iemand 38 miljoen bitcoins heeft, dan kan ik die gaan opsporen. Ja, en dat gebeurt ook al. Dat is al. Het is bijvoorbeeld bekend dat de vermeende Satoshi, dat die 1 miljoen bitcoins, dus dat moet dan nu iets ter waarde van 100 of 200 miljoen euro zijn of zoiets. Mm-hmm. Ze weten welke bitcoins dat zijn. Die zijn aangemerkt in de blockchain, zeg maar. Of in ieder geval, die kun je vinden als je ernaar kijkt. En er is ook, even kijken, wanneer was het? Een half jaar geleden of anderhalf jaar geleden of zo. Toen was er een hacker die had ergens, weet ik het, 15.000 bitcoins gestolen. Mm-hmm. Maar goed, iedereen kon zien welke bitcoins dat waren. En iedereen heeft tot nu toe ook gezien dat daar nog niks mee is gebeurd. Dus met andere woorden, die hacker heeft ze gestolen, maar tot nu toe heeft hij er nog niks mee gedaan. Hij heeft ze nog niet uitgegeven. Mm-hmm. Want anders zou je dus zien dat die bitcoins weer zijn verdwenen naar andere adressen. Ja, het zou ook best kunnen zijn dat hij gewoon de privésleutels, dus ik noem het maar de wachtwoorden, kwijt is geraakt. Dat is ook niet geheel ondenkbaar. Mm-hmm. Maar goed, even ervan uitgaande dat het een goede hacker is, dan zou hij daar wel aan gedacht moeten hebben. Maar weet je, want dit heeft me al eerder, vroeg ik mij dat af, maar mogelijk, mm-hmm, weet jij ongeveer van, want dit is, je praat hier eigenlijk over 15.000 of wat, in ieder geval over een fors bedrag wat dan mogelijk, mm-hmm, niet meer toegankelijk is omdat de sleutels weg, mm-hmm, zijn. Dus een portemonnee die verbrand is, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja. Maar hoeveel kapitaal zit er eigenlijk in, procentueel gezien, in portemonnees die verbrand zijn? Ja, je bedoelt dus waar men de controle niet meer over kan hebben. Ja, zeg maar. Is dat bekend? Ik heb wel eens gehoord dat. Ja, maar dat zijn natuurlijk allemaal pure schattingen. Maar ik heb wel eens gehoord dat men denkt dat volgens mij 1 miljoen portemonnee of 1 miljoen bitcoins gewoon verdwenen zijn van mensen die hun harde schijf naar de vuilnisbelt sturen en zo, mm-hmm, weet je wel. Dat soort dingen. Maar goed, dat zijn echt ruwe schattingen. Maar dat vind ik niet geheel ondenkbaar. Want het. Kijk, in het begin. Een half miljard aan waarde dus. Als het er een miljoen zijn, dan zijn het er nu, dan zou dat nu 200 miljoen euro zijn. Maar daarvan zeg ik er ook meteen bij dat over die waarde valt nog heel veel te zeggen. Hè? Ik bedoel, de bitcoin is vandaag, is die volgens mij, even kijken, is die 205 euro waard. 1 bitcoin. Maar het punt is dat die koers fluctueert heel erg. Omdat zo gauw iemand zeg maar 100 bitcoins in de aanbieding doet. Dan zakt meteen die prijs, omdat ineens het aanbod veel groter is, zeg maar. Mm-hmm. He, dus ik zou zeggen, als je 1 miljoen bitcoins hebt en je hoopt die dan vandaag voor 205 euro per stuk te verkopen, dan zo gauw je het eerste bod op de markt doet, dan zakt die hele koers in natuurlijk. Mm-hmm. Dus je kunt dat niet ja, je kunt het niet zo makkelijk zeggen dat omdat de bitcoin vandaag op 205 euro staat, dat dan 1 miljoen bitcoins een waarde dat hebben. Dat je heel langzaam zijn. Uitgeven wil. Dat eigenlijk wel, ja, ja. Wil je die koers niet te veel beïnvloeden? En je moet je ook afvragen of je dat nu al wilt uitgeven. Want ja, waar zou je zeggen. Even dit samenvatten. Jij zegt dus, bitcoins zijn traceerbaar. Ja, ja. Ja, heel nadrukkelijk. Dus 1 bitcoin kan uiteindelijk door de hele wereld, wat ermee gebeurt, wat je er ook koopt, kan gevolgd worden. Ja, ja, ja. Dat is veel lastiger dan met geld. Ja, geld precies. Geld heeft wel een nummer, maar men kan niet zien dat dat geld op een gegeven moment, als jij een biljetje van 1000 euro hebt, dan kan je niet zeggen van het is een week bij Piet geweest en 6 weken bij precies. Kees. Ja, precies. Ja? Er zijn wel websites hoor, die serienummers bijhouden van bankbiljetten. Dus je kunt het wel een beetje traceren, maar dat valt of staat bij de medewerking van mensen die hun portemonnee openmaken. Naar hun biljetten kijken en die nummers invoeren op die website. Ja. Maar, het is op zich grappig. Nee, maar kijk, om even in de kern het nog een keer te zeggen. Bitcoin is als het ware een publiek notitieboek of een publieke boekhouding. En op het moment dat ik zeg maar een bitcoin overmaak naar Martin, dan wordt er in die publieke boekhouding gezegd van mijn adres, waar die ene bitcoin op staat, wordt er 1 bitcoin overgeschreven naar Martin. Naar Martins bitcoin adres. De enige reden waarop zeg maar Martin die bitcoin kan ontvangen is door dat publiekelijk bekend te maken. Dus als je het niet kon bijhouden, dan had Martin die bitcoin niet. Omdat het dan niet bewijsbaar is dat het zijn bitcoin is, zeg maar. Dus daarom. Maar dus je hebt ook van die tijdelijke keys of zo. En dan weet ik dat ik er naar zo'n tijdelijke key heb overgemaakt. Maar weet ik dan ook dat uiteindelijk in het boekhoudsysteem, daar kan ik die tijdelijke keys dan weer ook naar mijn portemonnee altijd terugleiden? Ja, ik weet niet wat versta je onder een tijdelijk. Ja, nou, je kan toch een tijdelijk nummer opgeven of zo, waar jij het dan heen moet overmaken in plaats van mijn normale portemonnee. Ja, dat klopt. Kijk, als jij gewoon bij, weet ik het, de ABN AMRO zit of zo, dan heb je zeg maar 1 vast rekeningnummer. En die gebruik je in principe bij alle betalingen. Ja, tenzij je dus een spaarrekening en dan weet ik wat rekening hebt. Maar bij Bitcoin kun je kunt heel makkelijk een nieuw rekeningnummer aanmaken. Dat is gewoon een soort hashfunctie. Nog is die koppeling heel makkelijk te leggen. Of moet ik elke betaling naar een losse hash laten doen? Dat is dus weer het punt waardoor het lijkt alsof het anoniem is. Om even een voorbeeld te geven. Iemand heeft zeg maar 1 bitcoin adres en die wil ik zeg maar 10 bitcoin betalen. Maar die 10 bitcoins, die heb ik zeg maar ooit ontvangen op adres A en gedeeld op adres B en een gedeeld op adres C en nog een ander gedeeld op adres D. En als ik dat dan betaal naar die ene iemand, dan worden er dus van 4 adressen naar 1 adres op hetzelfde moment bitcoins overgemaakt. Dus ik kan zeggen als buitenstaander, zou je daar wel uit op kunnen maken dat dat misschien gewoon zeg maar 1 geheel bedrag is. En dat die vier wallets, dat die zeg maar bij elkaar horen, om het zo maar te zeggen. Hè, dus dan, het lijkt dan, als je denkt zelf van, ik heb 4 wallets apart gehouden. Ja, dus maar het wordt duidelijk op het moment dat ik weer ga betalen, wordt het opeens duidelijk dat het allemaal van mij is. Wat wel zo is, dat wordt ook wel aangeraden, is om in principe eigenlijk voor iedere betaling die je gaat ontvangen een apart bitcoin adres aan te maken. Alleen een beetje obfuscation in plaats van. Precies. Ja. Je maakt het allemaal wat ingewikkelder, maar het blijft allemaal publiek. En je hoeft maar, ik zou maar zeggen, 1 keer een foutje te maken. En het is duidelijk dat die adressen bij elkaar horen. Dus als je zeg maar ik noem het maar even een pattern recognition zou kunnen doen op die blockchain, dan kun je waarschijnlijk heel veel, hoe moet ik zeggen, je kunt van de chaos die er bestaat veel meer structuur maken, zou ik maar zeggen, als jij dus wilt weten wie er met wat betaalt en zo. En als je ook nog eens bedenkt dat, kijk, een echt achterdochtig iemand die zal heel erg veel moeite doen om het allemaal geheim te houden. Maar de meeste mensen, ik bedoel, de helft van mijn adresboek gebruikt Gmail. Met andere woorden, die vinden het allemaal niet zo heel erg boeiend of iets privé blijft of niet. Dus ik bedoel, stel dat de rest van de wereld Bitcoin gaat gebruiken, dan zal waarschijnlijk de helft of driekwart van mijn, zeg maar, betaalvrienden, om het zo maar te zeggen, zal helemaal geen moeite doen om het privé te houden. En hoe minder zij het privé houden, hoe moeilijker het voor mij ook wordt om het ook privé te houden, zeg maar. Ja. Dus, ja. Dus het grappige is, David Chaum, een van de grondleggers van de financiële cryptografie, die zei ook heel duidelijk van, je kunt nooit anoniem zijn in je eentje, zeg maar. En dat is eigenlijk een beetje de kern van het verhaal. Het is een beetje cynisch, maar in een bepaald opzicht vind ik het in ieder geval wel leuk om te zien dat het nu voor het grote publiek duidelijk wordt in die Silk Road zaak, dat Bitcoin totaal niet anoniem is. En dat het dat het juist een van de grootste problemen is van Bitcoin. Mm-hmm. Dus goed, dit in het verband van de zwarte markten. Ja, ik denk dat wij, jij bent een beetje laat ingehaakt nu, omdat ik je opeens voorbij zag komen. Maar we zijn ongeveer aan het eind van de podcast. Iedereen, Bas, ik ga als ik je nog een keer tegenkom binnenkort, dan haal ik je weer terug natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Ik ben altijd interessant, absoluut. Ja, er zijn enorm veel misverstanden over Bitcoin en die probeer ik altijd een beetje helderder te maken. Dus, leuk. Heb je nog een van je evenementen die nog even gepusht moet worden? Ja, aanstaande dinsdag hebben we weer de Ethereum en Bitcoin bijeenkomst in de Berlage Meet and Workspace in Amsterdam. Dat is onderdeel van de beurs van Berlage. Mm-hmm. En dat is 3 minuten lopen van het Centraal Station. En wat misschien wel leuk is om te vertellen is dat we hebben daar 2 sprekers over wat we dan noemen zero confirmation transactions. En dat houdt in dat als ik dus zeg maar een betaling doe naar Martin, dan duurt het nu in principe minimaal 10 minuten voordat die betaling bevestigd is. Mm-hmm. Dat is dus ook een heel structureel probleem in Bitcoin. Want die betaling die moet zeg maar verspreid worden over het netwerk en die moet zeg maar worden meegenomen in de nieuwste blocks of in de nieuwste delen van de blockchain. En die 2 sprekers hebben een soort techniek verzonnen waarmee je niet meer op de goedheid zeg maar van de, als jij een kopje thee koopt dan wil je niet 10 minuten wachten op een betaling. En zij hebben een soort truc verzonnen waarmee je met behulp van Bitcoin toch instant betalingen kunt doen zonder zeg maar te hoeven vertrouwen op de goedheid van de verkoper. En de verkoper hoeft ook niet te vertrouwen op de goedheid van de betaler zeg maar. Dus, maar goed, dat ga ik verder niet uitleggen, want het is heel erg ingewikkeld. Ik snap het zelf eigenlijk niet eens goed hoe ze dat doen. Mm-hmm. Maar ze maken gebruik van bepaalde eigenschappen. Ja, dat is een goede teaser. Maar goed, ik snap het zelf niet eens. Het is best wel ingewikkeld. Maar ze maken gebruik van bepaalde eigenschappen in Bitcoin. Dat je kunt in Bitcoin multi-signature wallets hebben. Dat betekent dat je zeg maar, je hebt 1 portemonnee. Maar dan moeten 3 mensen moeten hun handtekening zetten om geld uit die portemonnee te kunnen uitgeven. Mm-hmm. En ze maken gebruik van het feit dat er in Bitcoin een soort functie zit waarmee je een betaling kunt inprogrammeren. Je kunt als het ware nu zeggen van volgende week wil ik de Bitcoin op dit adres laten overmaken naar dat adres. En wat zij dus als het ware doen is dat je moet dan zeg maar een soort van, ik noem het maar, koffie en kleine versnaperingen wallet aanmaken. Die zet je van tevoren vol met een klein bedrag aan Bitcoin. En je programmeert hem als het ware zo dat als er in de komende week niks van is uitgegeven met aan koffie of thee, dan wordt het weer teruggemaakt naar je eigen zeg maar oorspronkelijke wallet of je hoofdaccount. Maar als je zeg maar... Een escrow. Ja, Bitcoin. Een soort escrow. Dus als je zeg maar maandag wil je een kopje koffie bestellen ergens, dan het systeem werkt dan zo dat van die besteedbare wallet krijgt een middleman, een soort van zero confirmation service, krijgt daar ook een wallet van. En als je dan wilt betalen aan die koffiemensen, dan krijgen zij als het ware, dan wordt er vanuit die wallet iets overgemaakt naar hun. Maar goed, dat... Okay. Merk denk ik al dat ik het zelf ook nog niet helemaal snap. Het is duidelijk als je het als een soort escrow service ziet. Ja. Super. Super interessant. Ja. Ja. Dus, ik zal link neerzetten op podcastplayer.com. Oké, cool. En iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja, dank voor het uitnodigen in de show. Ja, tot ziens. Oké, doei. Hoi.